Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Tento týden tady jsme v tradiční sestavě Petr a Lukáš. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska bychom se chtěli bavit o takové novince, která přišla tento týden, a to je Microsoft Office 2016. Ale vezmeme to rychle, protože já jsem nějaký nemocný pořád ještě. Člověče, ty jsi vždycky nemocný, my už to točíme druhý rok a jako v každém druhém díle říká, že jsi nemocný, tak já věřím, že jsi nemocný, ale někde v mozku, že tam máš nějakou... To říkám po druhý, teprve za sebou, že jsem nemocný. Nějakýho brouka, jo? No. A já jsem ti zase chtěl vytknout to, že ty o našem podcastu mluvíš jako o tom, to není třetí jako věc, třetí osoba, chápeš? Ty vždycky říkáš, to my to točíme, my netočíme to, my točíme podcast. Ale to je to, to není já nebo ty, to je třetí osoba. Ale prostě neříkej našemu podcastu to, jo? OK. To byl nějaký horor, ne? To It. No, to byl, no, ale bych nezabíhal. Já jsem to neviděl asi ani. Jako ten náš podcast pro někoho taky je horor, že jo, asi. No, ale k Officeům. Microsoft tento týden 22. září podle plánů vydal Office 2016. Po třech letech zase novou verzi Office. A vlastně těch novinek nebylo tolik, že jo? Jako jsme to říkali nebo neříkali, ale jako to platilo už ve verzi 2013 a 2010 a 2007 vlastně byla velká verze, protože tam Microsoft poprvé přinesl ten pás Scarlet Ribbon, nový uživatelský rozhraní, se kterým se doteďka někteří uživatelé nemůžou smířit, ale já ho považuji za geniální a skvělý a už bych nechtěl se vracet k těm starým nabídkám. No ale od té doby už, já nevím, jako potřebuješ nějaký nový funkce v Officeu? No, ono to vyšlo za prvý spíš po 2,5 letech, ten vývojový cyklus byl malinko kratší, nebyly to plnohodnotné 3 roky. No, jasně. A je problém trochu v tom, že ty Office dosáhly takový úrovně, kdy je těžký tam něco vylepšovat. Na druhou stranu my, který to třeba používáme takhle tak nějak občas, třeba každý den, tak víme, že tam jsou takový ty detaily, který jako se zlepšit dají, a až to Microsoft vyřeší, tak to bude úplně nejlepší. V tuhle chvíli je to super kancelářský balík, umí to hodně věcí, je to takový, je to dospělý produkt, no, vypadá to pěkně, je to intuitivní. Já si myslím, že ten pás karet byl vlastně jako nejlepší vynález pro takového toho většinového uživatele, méně náročného, jakože si myslím, že je dost intuitivní a všechno tam najdeš, prostě když jdeš podle těch kategorií. Že jo, je to logicky rozstříčený do těch kategorií. A podle mě nadává jenom ti lidi, kteří byli fakt 20 let zvyklí dělat v těch ofisech, v těch starých, kde to bylo všechno někde schované v těch nabídkách, ale třeba uživatel, který se poprvé setká s nějakými Office a viděl by tady tyhle a ty starý jako 2003 a starší, tak bude se mu podle mě víc líbit ta nová verze, ten Ribbon. No, já bych se na to všechno, co mám, vsadil klidně taky. Ale třeba protože jsem si přizpůsobil prostředí klasický v LibreOffice, tak třeba svým způsobem dávám přednost LibreOffice já osobně, ale myslím si, že Ribbon je dobrý každopádně. Ale jako kdyby Ribbon byl v LibreOffice, tak ho asi používám taky. I když mě by tam asi chyběla, mně se hrozně na těch Officech líbí ta kontrola gramatiky. Jo? LibreOffice mají slovník nějaký, který ti kontroluje překlepy, ale ten Word a tak mají pořád tu kontrolu gramatiky, která ti kontroluje i shodu podmětu s přísudkem a tak. A pro lidi, kteří píšou často živý se psaním, tak je to docela užitečná funkce. Ne, že bych teda já nevěděl, jak má být správná shoda podmětu s přísudkem, ale prostě občas to člověku ulítne a když to tak nějak zpětně kontroluje, tak si toho nevšimne, prostě jsou to takový ty detaily, kterých si prostě nevšimne. No a proto je Word v podstatě jako nejlepší, protože tohle to nemá konkurenci, všichni ostatní mají jenom slovníky a gramatiku má jenom Microsoft. No ale k těm novinkám. Microsoft přidal jednu takovou podle mě užitečnou funkci pro ty lidi, kteří třeba byli zvyklí na ty nabídky. Protože je tam takový šikovný vyhledávací pole, který má nadpis řekněte mi, co chcete udělat, a ty tam můžeš napsat příkaz. Je to vlastně taková chytrá nápověda, která ty tam napíšeš, já nevím, třeba označíš text, napíšeš tučné a ono ti to najde prostě tu funkci, že to stuční ten text. Jo, to má blbý příkaz, protože to můžeš jako použít na to zkratku, nebo to máš na tom hlavním výchozním panelu. Ale kdyby to někdo nevěděl, že jo, tak... A kdyby to někdo nevěděl, ale prostě můžeš tam najít cokoliv, prostě různý grafy, jo, nemusíš to fakt lovit někde v těch nabídkách, ale napíšeš nějaký jako stromový graf a ono ti to prostě vytvoří ten graf. Fakt tohle mi přijde jako docela užitečná věc a třeba pro mě i ta nejvýraznější, nebo ta, kterou budu asi nejčastěji používat z těch nových funkcí, které tam jsou. Já nevím, já většinou používám pár takových těch svých funkcí, takže tohle asi úplně nepotřebuju, ale rozhodně se mi to líbí Oni tohleto už představili dřív na webu, takže vlastně jenom pokračují teďka v nějaký logický návaznosti. Ty produkty vypadají všechny stejně dneska už. Víme, že v tom roce vyšly Office 2016 Pro Mac. To byl podstatně větší upgrade, protože to bylo snad po 5 letech. No, tam byla poslední verze, tam byla Office 2011 a to bylo fakt už zastaralý a v tom systému to ještě vypadalo dost divně, takže tam jako ti jablíčkáři fakt se těšili, až tady tohle vyjde, protože jako ruku na srdce ten balík od Apple prostě není tak dobrý. Není, zdaleka ne. No, takže Microsoft teďka má jedny Office, které vypadají vesměs všude stejně a on tam dokonce sdílí i někde nějaký kód, byť to teda spíš platí i pro tu moderní verzi, ale o tom se tady dneska bavit nemáme. Microsoft, když uváděl tyhle ty Office poprvé, tak v podstatě nejzásadnější novinkou bylo, mě teďka tak napadá, že tam byl ten tmavý vzhled nějaký. A ono to tak trochu zůstalo, že jo, svým způsobem. Ale tmavý vzhled byl už v těch starších verzích? Ne, nebyl. Takový to černý zobrazení Office 2013 nemají. Člověče, jako já jsem si jistý, že už u nějaký verze 2007, když tam poprvé přišel ten ribbon, že tam bylo nějaký tmavý schéma. No to je možný, ale pak tam už nebylo zase. Jo. A ty Office 2013 tam měli totiž akorát jako takový lehký motivy vzhledu, s tím, že to mohlo být celý bílý, malinko šedý nebo víc šedý. Jo. Ale jako neúplně tmavý. Nakonec teda z toho vylezlo to, že ty Office dneska nebo ty aplikace jsou v záhlaví a vlastně i celý ten nebo většina toho pásu je to obarvený podle toho, jakou barvu má to logo té aplikace. Takže Word je třeba modrý, tak to je taková jako vizuální největší asi novinka. No dneska to výchozí zobrazení se mi líbí jako asi nejvíc zatím z těch verzí. A v tom minulým právě, v tom Office 2013, tak tam to byla podle mě hrůza. Tam ve výchozím nastavení to bylo bílý celý a to bylo fakt nepřehledný. Prostě tam se nevěděl, jako kde jako klikat vůbec. To bylo příšerný skandál. No, bylo to takový nekontrastní strašně. No, právě. To je něco, co vytýkám teďka třeba těm desítkám, že jo, zatím. Asi to dělal stejný grafik. Každopádně, když teda odmyslím ten vzhled a to tell me, jak jsi říkal, nebo v češtině se to jmenuje, to vyhledávání. Řekněte mi, co chcete udělat. No. Tak v podstatě z mýho pohledu asi nejočekávanější funkce byla jedna a ta se týká kolaborace. No a asi nebudeme lhát, když řekneme, že se to zase nepodařilo. No, je to podařený tak na půl při nejlepším asi, no. No, ještě míň asi jako na čtvrt. Na desetinu. My jsme to ještě teďka před natáčením podcastu zkoušeli. Vytvořili jsme jeden sdílený dokument a ve Wordu, teda to platí jenom pro Word. A zkoušeli jsme psát najednou, že tam, protože Microsoft sliboval, že ta nová verze má úpravy v reálném čase. Takže zatímco ten jeden bude psát, tak tomu druhému se to, tam prostě budou ty písmenka naskakovat, tak jak on píše. Jenže to funguje fakt jenom občas. Jako někdy to fakt naskakovalo hned, někdy to naskočilo třeba ta aktualizace celého textu nebo celého odstavce až po půl minutě nebo díl. A nepřišli jsme na to, jakým způsobem se to řídí, proč to někdy naskakuje hned, proč někdy až později. Je to divný a smutný a když prostě vidíme, že to jde, že to může fungovat líp, protože používali jsme s Petrem právě několikrát, jsme dělali tady tyhle kolaborativní úpravy v Google Docs a tam to opravdu naskakuje v reálném čase, tam to je prostě úplně parádní. Má teda ten balík jeho online jako jináčí chyby, ale ta spolupráce v reálném čase tam je fakt jako skvěle vychytaná. Ale v tom Wordu prostě to je nepředvídatelný a na ostudu tady tohle. No, já si myslím, že ta funkce použitelná je. To, že to naskakuje třeba o půl minuty později, to je sice... To už není v reálném čase. Není v reálném čase, ale furt je to použitelný na určitý věci. Ale pokud děláš nějaký úpravy, kde je fakt potřeba, abys honem rychle viděl, co dělá ten druhej, tak zatím z našich zkušeností vyplývá to, že tohle to prostě není dobrý řešení. Ono to funguje tak, že ty máš dokument, klikneš tam někde uložit do cloudu, to je vlastně jakoby novinka, že to je natvrdo propojený s OneDrivem, byť teda, já myslím, že tohle to tam už bylo v Office 2013, ale teď to má být ještě jako těsnější celý. A právě výsledkem je ta kolaborace. Takže ta kolaborace funguje, když dokument uložíte do OneDrive. Pak tam napíšete jméno svého kolegy. Pokud ho máte v adresáři, tak už si to dokáže inteligentně vytáhnout to jméno i s tou e-mailovou adresou, to je pěkný. A dál to funguje tak, že to pošle e-mail tomu vašemu kolegovi a ten klikne na odkaz, přičemž se mu to otevře v prohlížeči a může upravovat dokument buď přímo v prohlížeči, anebo tam pak je tlačítko na úpravu v těch desktopových ofisech. No a ty desktopové ofisy následně fungují, když fungují, tak fungují podobně jako Google Docs. Vy tam vlastně vidíte v tom textu graficky naznačený, kde se zrovna nachází ten druhý uživatel. Je tam ten blikající kurzor, který má jináčí barvu, který signalizuje to, že tam je ještě další uživatel, ale zase někdy tam je, někdy tam není a nechápu ten klíč, jako proč tam někdy je, proč tam někdy není. No, já si myslím, že zatím to někde selhává po cestě a je klidně možný, že se to spraví. Jako je to v podstatě pilotní teďka fáze. Ale prdle z pilotní, teď to testujou. Ta první testovací verze veřejná vyšla už někdy před půl rokem, nebo je to deal? A tak už to mohli opravit, ne sakra? No dobře, je pravda, že nějakou dobu to testujou, ale jako Windows 10 jsou očividně taky v pilotní fázi a už to jako lidi normálně používají a přitom to nefunguje, že jo? Ale dobře, ne, prostě je to poprvé, kdy tato funkce je jako úplně široce veřejně dostupná. Takže třeba to ještě vychytají, já věřím tomu, že jo. Na druhou stranu i Office 2013 měly nějaký problémy, které se vlastně nikdy neopravily a jsou, co souvisí s OneDrivem, ale o tom se ještě tak můžeme pobavit potom. A k té kolaboraci tam z nějakého důvodu se přepíná ten režim jaksi reálného přenosu, ale nevím, úplně jsem to asi nepochopil. Tam se to jakoby dá vypnout, takže pak tam ty úpravy nenaskakujou na té druhé straně nebo naskakujou až po nějakém čase, ale jak jsme viděli, tak jako když máme oba zaplay ten režim reálného času, tak to tam stejně taky nikdy nenaskakuje, no tak nevím. No právě, já nechápu, jak to funguje a jako tím bychom to mohli uzavřít, protože... A tak ty jsi zase moc definitivní, jako... No tak jsem definitivní, protože úprava v reálném čase nefunguje v reálném čase, takže to není úprava v reálném čase, ale úprava... prostě se s velkou zpětnou odezvou, to je no, v tomhle ohledu, jako rozdíl mezi instant messagingem a e-mailem, prostě to je... Ale tak jestli si pamatuješ na ICQ, tak tam taky někdy trvalo půl minuty, než ta zpráva odešla, protože ta síť byla jako nějaká občas pomalá a nefungovala. A tam je podstatný to, že máš otevřený ten program na počítači a ty změny tam naskočí, že jo, od toho druhého uživatele. Byť to prostě někdy trvá půl minuty, když to zrovna nefunguje. Když to funguje, tak je to super prostě, tak tam že vidíš, jak ten uživatel tam přeskakuje druhej a jak tam píše a to tam naskakuje v reálném čase, ale uvidíme, budeme to ještě muset dát čas. No oni celkově to sdílení tam zlepšili, protože najednou, když můžeš ten dokument sdílet, tak vidíš, s kým to sdílíš, kdo má jaký práva, můžeš to zpětně měnit, můžeš mu přiřazovat jenom to, aby to mohl jenom číst, jenom upravovat. Tohle, ta práce tam se jako dost zlepšila. To se týká teda i těch ostatních aplikací, nejen Wordu. Z těch dalších funkcí, třeba v tom Excelu, tak tam přibylo takový předpovědi, že si označíš prostě nějakou posloupnost dat a vypočte ti to nějakou prognózu. To tam bylo už dříve, ale teďka to tam funguje jenom prostě na jedno tlačítko. Přibyly tam nový grafy, je tam takovej novej vyhledávač definicí nebo nějakých rešerší, ty tam označíš nějaký neznámý text a ono ti to vyhledá v Bingu právě tu definici toho pojmu nebo nějaký další informace na Wikipedii a v dalších zdrojích, jenže prostě vyhledává to v Bingu, jo, a Bing u nás nefunguje, takže zrovna tahle funkce je v češtině úplně zbytečná. No a vlastně to je z těch novinek víceméně všechno. No, nevím, jestli jsi zmiňoval, tak je tam třeba integrovaný Skype, ale týká se to teda té verze. To se týká, no, právě té verze business. Pro firmy. No. Právě pro ty firmy tam je více funkcí, jo. Tam některé nové funkce dostaly i ty nástroje Project a Visio, jenže já teda nevím, jak ty, ale já teda s tím projektováním ani s tou tvorbou diagramů a tak jako nemám zkušenosti, takže tam bych si to nedokázal. No, to ne. Nedokázal moc se o tom bavit. Ale třeba v Excelu, tak tam přibylo nějaké zjednodušené vkládání cizích dat z Facebooku nebo z nějakých jiných databází, které potom můžeš zpracovávat, ale jako upřímně tohle nejsou funkce pro ty masy, jenom prostě pro ty profíky, který tohle dokážou zrovna ocenit, tady tyhle miniaturní funkce. No a tím se vlastně dostáváme k tomu, že ten Office, že ten upgrade se nevyplatí jako všem. No za prvý, Já bych chtěl říct to, že masy nepotřebují Office, že jo. Masám stačí nějaký mnohem jednodušší textový editor a tak. Jako jasně, typický uživatel si podle mě vystačí i s tím WordPadem, který je integrovaný ve Windows. No právě. A jinak, jak jsem tam ještě naznačoval, tak je tam integrovaný přímo v tom OneDrive, ale v podstatě pokud používáte Windows 8 nebo novější, kde máte ten OneDrive integrovaný, respektive, řeknu to ještě jinak, pokud chcete ukládat dokumenty do OneDriveu, což budete dělat jenom ve chvíli podle mě, kdy používáte OneDrive, tak stejně máte nainstalovanýho na počítači klienta OneDrive, takže si nejsem úplně jistý, proč tam ta funkce je. Jako možná je to tam jenom proto, že kdyby občas někdo chtěl uložit dokument do OneDriveu třeba kvůli tomu sdílení v reálném čase, ale jinak nevím. No právě, jako ukládat do OneDrive umí každá verze Office, protože OneDrive se ti nainstaluje, takže to funguje jako normální adresář, takže ty to tam můžeš uložit jako do dokumentů nebo na plochu a prostě bude to uložený v OneDrive, i když máš Office 97 nebo něco takového, že jo. No ale Office už jsou prostě v takové fázi, že těch novinek už nemůže moc přibývat, že už jsou prostě, je to jako takřka dokonalý systém, nebo už dosáhl nějakých třeba 90% nebo 95% nějakého potenciálu. A jako já bych fakt řekl, že kdo má třeba Office 2003, pokud má rád teda ty klasické nabídky, anebo Office 2007, pokud má rád ten páska Red Ribbon, takže už fakt nemá důvod kupovat nový verze ty, jako za ty jednorázové platby. No, s tou výhodností to je opravdu případ od případu. Já třeba mám kamaráda, který využívá v Officech nějakou funkci, která třeba v těch 2007 nebyla a byla až v těch 2010. Jako, jo, tak to jsou právě takový ty maličký funkce, které tam přibývají fakt pro ty profíky, kteří ví, že tohle využijou. Ale myslím si, že pro ty řadový uživatele nejen takový ty jako domácí, ale i pro ty firmní, prostě ve firmách víme, že lidi pracují s Officem, ale stejně to nedokážou využít ten potenciál, že prostě neví, jak se tam s tím pracuje pořádně. Že prostě pro ně to je pořád editor, ve kterým píšou text, aniž by ho uměli pořádně formátovat a tak, tak si myslím, že ty Office jsou dobrý fakt už i ty starší verze. Jako jsou určitě, ale tak třeba tam je prostě nějaká ta jedna nová funkce, která jim v něčem zjednoduší život a oni se to naučí používat, že jo, možný to je. To jo, no, ale jako věřím, nebo určitě i Microsoft si je vědom toho, že ta jedna nová funkce, která tam je nějaká užitečná, tak nemá cenu prostě 15 tisíc nebo kolik stojí ta nejvyšší verze krabicová a proto už prostě vynalezl takovou tu chytrou věc, která se jmenuje Office 365. No právě, tohle to je v podstatě poprvý pořádně, kdy lidi, kteří si platí každoročně Office 365, tak konečně dostanou jakoby konečně zužitkují tu výhodu, kterou to předplatný nabízí. A sice vy máte vždycky aktuální Office. Hnedka od toho 22. září bylo možné jít na web a stáhnout si Office 2016, což třeba já jsem udělal. Já taky. Instalační program mě teda nepotěšil, musím říct. Všechno se to tváří, jakože to za chvilku bude hotový. U mě to jelo 4 hodiny, furt to hotový nebylo, ale ono to bylo nějaký zaseklý totiž. Jsem nějak restartoval počítače, nějak to funguje, ale ten minulý instalátor Office 2013 fungoval, takže v podstatě po pár minutách ti řekl, že můžeš ty aplikace začít používat s tím, že se zbytek ještě nějak stahoval a instaloval na pozadí. Tady u těch nových Officeů mi přijde, že to takhle jako úplně super není. Na notebooku jsem to pak ještě instaloval taky a tam se to teda nainstaloval v pohodě, to be fair. Nicméně já jsem čekal hodně, kromě té kolaborace, na to, jak se vyřeší ta integrace s OneDrivem, protože já už dlouhodobě mám z Office 2013, nebo měl jsem, teď už nemám, jsem měl problém. Ono to totiž moc nefungovalo. Já ukládám samozřejmě na OneDrive a dost často se mi stávalo to, že když jsem měl otevřený jeden dokument třeba ve Wordu a pak jsem si potřeboval otevřít ještě nějakou tabulku nebo nějaký jiný dokument, a teď teda mluvím o dokumentech, které už prostě byly uložený na tom OneDriveu, tak ve chvíli, kdy jsem otevřel ten druhý, tak Office Upload Center zahlásil chybu. OneDrive se odmítal synchronizovat, nebo respektive odmítal synchronizovat ten jeden soubor. A tvářilo se jako, že mám offline kopii a že nemám aktuální verzi toho dokumentu. A tam pak někdy si musel kliknout na takovýto tlačítko vyřešit problém a stáhnout aktuální verzi ze serveru. Což byla ta stejná verze, kterou máš v počítači, protože to bylo synchronizované předtím. Jo, ale bylo to strašlivě otravný a nevím, proč se to dělo, proč to nikdo neupravil. A to už se tam teda teďka neděje, musím říct, takže za mě to je vlastně možná jako největší přínos Office 2016, že už tam konečně funguje ukládání ve OneDriveu trochu líp. No, trošku jsme teďka odběhli od toho tématu. Já jsem chtěl trošku pomluvit Microsoft. Já jsem Microsoft pomlouval teďka, jestli jsi mě neslyšel. Jo, já jsem trošku chtěl pomluvit jiným způsobem. A to, že on podle mě nedokázal lidem pořádně vysvětlit, jaký je rozdíl mezi Office 2013 nebo 16 a Office 365. Podle mě lidi, a vidím to i prostě podle e-mailů, který mi chodí, nebo podle komentářů, který máme pod článkama, že lidi neví, jaký je v tom rozdíl a v čem ty aplikace se liší a v čem je lepší jedna, v čem je druhá. A tam vlastně není jako rozdíl v těch aplikacích. Ty aplikace jsou stejný, akorát, že Office 365 má jako navaz, nebo evokovat 365 dní, že to je služba předplatního. Je to prostě Office jako služba. Vy si platíte Office každý měsíc, nějaký menší poplatek. Ta verze pro spotřebitele, myslím, stojí 190 Kč měsíčně a pro domácnosti, kde už je 5 licencí pro 5 počítačů, tak stojí 270 Kč měsíčně a když si tady tohle budete pravidelně platit, tak budete mít pořád aktuální Office a k tomu spoustu dalších výhod. Tam prostě máte 1 terabyte místa na OneDrive, což je výhodný samo o sobě. Respektive prostě neomezeně, když si požádáš. Respektive neomezeně, ano, v budoucnosti to bude asi neomezeně i pro všechny. Ale právě jenom tady tahle výhoda je úplně jako klíčová, protože Apple nebo Google, Dropbox, tak to 1 terabajtový místo chtějí za to mnohem víc peněz. A u Microsoftu to máš levnější a navíc tomu máš prostě plnohodnotný Office, to je jako mazec. No a pak tam je ta výhoda jako 60 minut volání na pevné linky přes Skype, ale prostě jako dneska potřebuje volat na pevné linky, že jo. Ono tam je i teda volání na mobily, ale je to jenom do pár zemí a Česko bohužel mezi nima není, takže tahle jako výhoda v Česku není moc důležitá, i když jako někdo tohle možná třeba využije. No, ale jde o to, že pokud si platíte ten Office 365, tak jako za určitých okolností je to výhodnější. Jo. Pokud si každý ty 3 roky, nebo jak často je, nebo jak je ten vývojový cyklus Office, kupujete každý rok novou verzi, nebo tak teda každý ty 3 roky novou verzi, tak si vyplatí koupit to předplatný, protože takhle zaplatíte míň a navíc budete mít pořád aktuální verzi a navíc tomu ty výhody jako ten OneDrive a tak. No a to je vlastně všechno. No. Kdo nepotřebuje OneDrive, kdo nepotřebuje Skype a kdo potřebuje jenom pokročilej editor, který je lepší než LibreOffice, tak mu opravdu stačí Office 2003 nebo Office 2007 a nazdar. A ví to i Microsoft, protože Microsoft jako směřuje k tomu, že jednou ty jednorázové licence ukončí a bude nabízet jenom ten Office 365, protože i teďka ještě pořád prodává, že si můžete koupit Office za jednorázovou částku a můžete to používat prostě do nekonečna. Ale myslím si, že ta doba končí a vidíme to třeba u Adobe. Adobe taky prodávalo balíky Creative Suite, kde byly Photoshopy, Illustratory a tady tyhle aplikace. No, ale jednoho dne se rozhodli, právě taky už tam jako v těch dalších verzích nebyly tolik novinek, tak už prostě nevyvíjeli ty jednorázové verze, ale přinesli takový model předplatného, že ty si platíš jako každý měsíc nějakou určitou částku, máš potom přístup k těm aplikacím, ale úplně zařízli, už si prostě nemůžeš koupit nový Photoshop. Prostě ty nové funkce v Photoshopu nebo v Lightroomu, Illustratoru, tak už jsou dostupné jenom pro ty předplatitele, ale ty jako samostatné licence, tak už se nevyvíjejí dál. A myslím si, že tady k tomu směřuje i ten Office, že taky jednou prostě řeknou Microsoft, hele, dost, prostě chceme po vás předplatný a Office nový už nebudou, třeba Office 2019, tak už nebudou se dát koupit jako jednorázově. A tak oni k tomu směřují už delší dobu, že oni když uvedli to předplatný Office 365, tak v podstatě tam pak šachovali z licencí těch klasických Office a něco tam jako zavedli takového, jako že ta licence krabicová je nepřenositelná. Znači se to strašně všem znelíbilo a Microsoft pak nějak ucuknul, ale je jasný, že jako oni by chtěli, aby všichni si pořídili předplatný, protože to předplatný sice relativně není zas tak drahý nutně, ale je to stabilní zdroj příjmu. No jasně. A plus to vlastně navádí ty lidi do toho ekosystému, toho Microsoftu. Jak jsi říkal, domácí uživatelé můžou mít tam 5 licencí na počítač, ono tam je ale ještě taky 5 licencí na tu edici pro tablety. Jo, takže opravdu to je nálož zajímavých funkcí, co ty za ty peníze dostaneš. No hlavně dneska třeba Microsoft k novým počítačům tak nedává nějakou zkušební verzi těch jako klasických Office 2013 nebo 2016, a dává ti třeba půlroční nebo roční předplatné toho Office 365, Takže ty si vyzkoušíš ty výhody, že máš velký cloudový úložiště, že máš plnohodnotný Office i s Outlookem a po roce ti to skončí, ale pokud se ti to zalíbilo, tak prostě začneš platit. Jo, jo, otázka zní, kolik lidí reálně začne platit, protože si fakt myslím, jak jsme tady říkali, právě, no, že ty domácí uživatelé ve většině případů si řeknou, že to je moc drahý, že to jako nechcou. Nebo já si myslím, že speciálně v Česku, kde ty lidi jsou hrozně citliví na cenu, tak takovýhle kancelářský balík za ty peníze Čechům asi bude pořád připadat drahej. Protože Češi si prostě jednoduše spíš stejně spiráti, že jo, tu klasickou. No. Mě ještě napadlo, já jsem vzpomněl ten Outlook, tak tam je nová funkce, taková jako vylepšená práce s přílohami. Takže ty, když máš velký soubor, já teďka nevím, kolik je ten standardní soubor, který můžeš uložit do mailu 10 nebo 15 mega. No každopádně, pokud máš třeba 50-megový soubor, tak ten jako normální přílohu do mailu nevložíš, ale můžeš ho vložit na ten SkyDrive, na ten OneDrive a Outlook ti automaticky k lidem, který dáš do toho pole pro příjemce, tak jim nastaví práva, aby si ten soubor mohli stáhnout nebo nějak upravit. Ale funguje to trošku podivně, jo? Ty tam třeba můžeš si tu normální klasickou přílohu přetáhnout do toho okna, ona se tam uloží do toho mailu a pošle ji, ale do toho OneDriveu ne. Jo, takže ty, když tam hodíš třeba 10-megový soubor, tak se uloží do vloží do přílohy, odešlo se to v pohodě, a když tam dáš ten 50-megový soubor, tak on se neuloží automaticky na ten OneDrive. Ale ty to musíš prostě ručně vložit na OneDrive a potom prostě z nabídky zvolit prostě něco, vložit přílohu z úložiště OneDrive, tam najít ten soubor, kliknout a až pak se tam vloží, jo, že to nefunguje takhle zjednodušeně. Takže to je taková výtka, kterou prostě vyřeší v Office 2016, to je jistý, ale už to tam mělo být teď. To je fajn. Proč o tom mluvíš teďka zrovna, kde je nějaká kontinuita? Protože jsem při tom povídání svým vzpomněl na Outlook, který jsem vynechal předtím s těma ostatníma. Mě zase neposlouchal, viď, a zavedlo tě to do říše snů nějaký. Zavedlo mi to do říše, no, úplně nějakých. No, takže já jsem psal na webu už dřív k těm Officeům 365 nějaký články, kde právě jsem jako nastínil, komu by to mohlo přijít vhod, pro koho to je výhodný, pro koho není. Je to případ od případu. Pokud máte doma děti, které jsou studenti, víte, že to třeba budou potřebovat, pak to předplatný může být super. Nehledě na to, že když tam máte teda těch 5 uživatelských účtů, tak když to nazdílíte s těma lidma reálně, tak oni dostanou všichni ten neomezený prostor ve OneDrive, nebo respektive 1 terabajtový zatím. A to je jako taky pěkný. I každý má zvlášť těch 60 minut na Skypeu. No, to taky. No a vlastně Microsoft teďka se tím předplatným Office 365 trošku vynocuje, nebo se to předplatný vynocuje i u těch mobilních aplikací. On teďka představil Office pro, nebo moderní Office pro Windows, pro ty, jako takovou tu metrovskou verzi. Má moderní Office pro Android i iOS, ale je to tam omezený tak, že pokud nejste přihlášení ke svému účtu, nějakému online účtu, tak ty aplikace slouží jenom jako prohlížeč těch dokumentů. Pokud jste přihlášení bezplatně, třeba k tomu Windows Live účtu nebo Microsoft Account. Microsoft Account, já se to takhle jmenuje, tak potom máte takovou, nebo povolí se vám nějaký funkce pro editace, ale ne všechny, jenom takový fakt základní. Ale pokud máte to předplatný, tak máte v podstatě plnohodnotný Office. Ne plnohodnotný, tím ne, prostě nejsou tam stejné funkce jako v těch desktopových verzích, nejsou tam prostě nějaký jako skripty ve Visual Basicu a tyhle funkce, ale je tam těch funkcí mnohem víc prostě než v tom, když jste přihlášení jako zdarma. Takže pokud chcete jako co nejlepší Office i na těch mobilech a tabletech, tak prostě to předplatný potřebujete. No, jak jsem říkal, no, tam edice pro domácnosti Office 365, tam to je 5 licencí na ty tablety, takže jo. No, Office jsou takový výživný téma, ale já nevím, jestli chceš ještě něco říct a jestli nechceš, já už teda opravdu nemůžu mluvit, já už teda od začátku nemůžu mluvit, takže já bych to dneska zaříznu a povíme si o tom třeba někdy zase příště. No, já myslím, že to, co jsme chtěli skritizovat, tak jsme skritizovali, co jsme chtěli pochválit. Pochválili jsme něco? Já jsem občas chválil a ty jsi byl nekonstruktivně destruktivní. Jo, tak co jsme chtěli pochválit, tak jsme asi pochválili. No a tím bychom téma Office 365 a Office 2016 asi uzavřeli. Jako je to povedený balík, že jo? No, jasně. Pokud byste si dneska kupovali balíček nějaký kancelářský, tak prostě je to to nejlepší, co si můžete koupit. Ale pokud už máte starší verzi Office, tak jako já osobně nevidím důvod, proč se to utrácet. To si musíte vy sami rozmyslet, jestli tam je něco, co prostě vám se vyplatí. Ale Office 365 je podle mě dobrá věc. pokud využijete i to cloudové úložiště. Jakože ne, všichni to uloží, někdo prostě slyší Microsoft a prostě má kopřivku, někdo slyší cloud a má kopřivku a prostě když se spojí Microsoft a cloud dohromady, tak prostě to jako může způsobit závažný onemocnění. Tak pro tyhle lidi to není, jo, ale kdo se nebojí ukládat věci někam na cizí servery, tak pro něj je to podle mě výhodné řešení. Ale jako fakt zajímavý je to, že i jako domácí uživatelé v rámci Office 365 nedostanou takovou tu základní verzi Office 2013/16. Tam opravdu jsou všechny ty aplikace, jakoby i ty firemní, takže kdybyste něco z toho využívali, no, tak vlastně no, vy to dostanete strašně levně. Jo. Všechny tam nejsou, tam je jenom skoro Word. Skoro všechny tam jsou. Ne, tam je Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote, který je teda i normálně zdarma, ale ten project tam není tam Visio, není, ještě Access tam je možná, teď si nejsem jistý, že bych asi kecal. Access tam je, myslím si. Jo, tak Access tam je, tak jo. Což jsem taky vlastně nikdy nepoužil, protože databáze má nepotřebuju nic moc dělat. Ale není tam Publisher ještě teda, to jsem neřekl. Nebo je? No, tak Publisher tam je asi taky. Publisher tam je taky, v podstatě jakoby je to všechno, nebo to, co můžete potřebovat, i to, co pravděpodobně nebudete potřebovat. A rozhodně jakoby tato edice Office s těma aplikacema ekvivalentní, tak ta v obchodě by vás vyšla, nebo ta samostatná licence by vás vyšla strašně draho, takže v tomhle třeba světle to předplatný je ještě jako podstatně zase výhodnější. No, ono je ještě zvláštní, to bych jako tak řekl nakonec, že ty balíčky, ať už jednorázový, anebo to předplatný, tak u Microsoftu se nevyplatí nakupovat, protože Microsoft tam má ty ceny zbytečně vysoký. I to třeba to předplatný, tak Microsoft chce nějakých, já nevím kolik, jako 2000 korun ročně, třeba za to, za ten Office 365 pro jednotlivce, ale v obchodech, tak můžete si koupit balíček prostě jako v dobrých obchodech, jako CZCčko, Alza a tak, tak ten balíček roční stojí 1500 a to je jako rozdíl, jestli zaplatíte 1500 za rok nebo 2000 za rok. No, to jo. No. A to též právě platí i pro ty jednorázové licence, takže například Microsoft chce za ten Office 2016 pro domácnosti, ta základní edice, tak chce 4100 korun, ale v těch obchodech tak to stojí prostě 4000 korun, to je jako stovka zdarma, nebo o stovku míň, což jako není zas tak moc, ale třeba u té nejvyšší verze, ta Office 2016 pro profesionály, tak Microsoft za ní chce 15 000, ale takový ty obchody, jako právě to CZCčko, Alza a tak, tak 12,5, prostě 2,5 tisíce. A to je jako velký rozdíl, že jo. Za to si můžete koupit prostě dobrou myš a klávesnici navíc třeba. No, třeba. Jo, takže nakupujte výhodně. A než to úplně usekneme, tak ještě já za sebe dodám jenom takovou drobnost, na kterou jsem úplně zapomněl a přitom jsem tady z toho byl úplně jako nadšenej. Ty Office jsou výrazně rychlejší než Office 2013. Aspoň teda u mě na počítači, co to pozoruju, tak se to spouští v podstatě hnedka, zatímco 2013 byla taková pomalá kometa, která se spouštěla hrozně dlouho, tak tohle je fakt super. Tak za týden, zdar. Možná, čau.